Jenny Hwal, The Long Sleep, nagranie, które właśnie wybrzmiało na naszej antenie, opisane, jak wszystkie pozostałe, na stronie polskieradio.pl/trójka. Tam jest zakładka audycje, zawsze o tym przypominam, ale wiem, że także zawsze pojawiają się pytania. A więc zakładka audycje na naszej trójkowej stronie. Trzeba znaleźć tytuł tej audycji, PS, i otwiera się podstrona, na której tytuły i wykonawcy są dostępni od ręki. Dużo było wersji przygotowywanych przez innych artystów muzyki zespołu Pram, ale oczywiście to nie są jedyne remiksy, to nie są jedyne nowe wersje, jakie mamy. Całkiem niedawno album z takimi remiksami wydał Perfume Genius i oto dwa przykłady tej roboty. We'll be right back. your body and I'm carried by the sound. Every time, every single beat they were born from your body and I'm carried by the sound. Perfume Genius najpierw w wersji Laurel Halo, a potem w wersji Muramasy. Myślę, że to był bardzo interesujący remix. To teraz znowu wybiegam troszeczkę na wschód. Zaczyna Suzumu Yokota. Thank you. Suzumu Yokota i ponownie Krywicki, Chleb, Zoloto, Akai. Sygnały. Możemy przeoczyć, możemy na nie czekać i je usłyszeć, no ale możemy też spędzić całe życie wierząc w to, że ktoś w końcu się odezwie, a to się nie wydarzy. Myself. taking over my one-track mind. Believe it or not, you're in my heart all the time. All the girls are saying that you end up a fool. For the time being, baby, live by my rules. When I settle down, I want one baby on my mind. Forgive and forget, and I make that for all this time. If she's put together fine and she's on my mind, I can't stop. I can't stop myself. Life is breaking again. The No Twist, a potem Felix Kubin. Dwa nagrania, myślę, odpowiednio dobrane pod względem dzisiejszego tematu. Chociaż, rzecz jasna, traktuję ten temat, całą tą kosmiczną sprawę astronautów, UFO dosyć lekko, bo niezależnie od tego, czy są, czy ich nie ma, czy patrzymy rodzinnie, całą ludzkością w niebo, czy patrzymy po prostu my, naszymi oczami, to co nas może dopaść pewnego dnia, to wielka ludzka, w tym naszym ziemskim wymiarze, samotność. Eyes half closed reveal this world of night. World of lonely men and no love, no God. This life of seeming nonchalance can't hide. The pain and fear in his mind reside. Eyes half outside and sing cliches. The fool. It's always easy to forecast others' doom. The savage beast that once so soothed his brain has reared its ugly head and staked its claim. Kaoyama. Here's his one more soul. fade away. Still she managed to try a small smile. When she came back, she shook her head in wonder. I wasn't looking for a channel. I was playing back a tape. I wasn't looking for a channel. What channel are you trying to get? Almost midnight, design me a fire and take me to the snow show in your head. It's almost midnight, so try to smile and play back the tape. Jill Scott Heron, a potem Tarwater obok siebie. Tarwater to także jeden z tych zespołów, do których lubię wracać. Nie zawsze o nich myślę, ale kiedy już przypomnę jakieś nagranie, jak tutaj The Tape, które mogłoby symbolizować takie zagubione taśmy albo sygnały, które wysyła się gdzieś licząc na to, że ktoś kiedyś je odnajdzie, to nie mogę nie przypomnieć jeszcze jednego nagrania, cudownego nagrania tej grupy. on spitting fire while we drink our gossip. The steward said there's no word for regret in the language of pilots. child, I'm on a new world, I'm on a rainbow ground. Go outside, don't turn around, no. Give it down to the rainbow ground. I wanna go child, I'm on a new world, I'm on a rainbow ground. And I don't even know if it would even be worth it in the long run. And I don't even know if it would even be worth it in the long run. And I don't even know if it would even be worth it in the long run. And I don't even know if it would even be worth it in the long run. And I don't even know if it would even be worth it in the long run. The elastic snags in wooden friendships die. And I don't even know if it would even be worth it in the long run. The elastic snags in wooden friendships die. Starwater Noon, a potem nasz mistrz psucia wszystkiego, co byłoby zbyt ładne, a mimo to świetne, czyli Clark i jego klasyk Rainbow Voodoo. Na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania artysta, który regularnie pojawia się w programie PS, a to dlatego, że właściwie przy każdej okazji można znaleźć utwór idealnie wypełniający naszą radiową przestrzeń. On ukrywa się pod pseudonimem Fortet, a ja nie ukrywam się pod pseudonimem, nazywam się Agnieszka Szydłowska i bardzo dziękuję za to nasze dzisiejsze spotkanie. Dobranoc, a może dzień dobry niektórym. Fortet na zakończenie dzwoni.